Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey, merhaba. Günaydın, merhaba. Ekonomik gidişatın son epeydir de konuşma fırsatı bulamamıştık. Arada Merkez Bankası olayları oldu. Dolar da epey de görülmemiş bir biçimde düştü. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Erdoğan'ı da hatırlatır şekilde Merkez Bankası'nın bağımsızlığına eleştiri getirip faizleri indirdi galiba. Bütün bunları bir değerlendirdi. Yok, indir diye tutturdu. İndir diye tutturdu. Evet, onlar da bir 25 bas puanlık yaptılar ama bunun Trump'la ilgili olduğunu doğrusu çok düşünmüyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne tabii ruhsat gelince programın sonuna doğru değinelim. Çünkü orada önemli bir şey, tüm dünyayı ilgilendiren bir tartışma başlamış durumda. Ama Türkiye'de haklısın. Esas son günlerin en popüler sokak şeyi, iktisat sorusu. Bu 425 bas puan faiz indirdi Merkez Bankası, bunu Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yapmış olmalı. Ama kura hiçbir şey olmadı. Kur hatta biraz düştü bile, döviz kuru. Bu nasıl oluyor diye bir, bunun tabii merak ediyorlar. İki, tedirginlik devam ediyor. Yani bu hep böyle mi olacak? Kurda istikrar mı olacak? Dolayısıyla tasarruflarımızı ne yapalım? Yerleşikler için söylüyorum. Yabancılar ise önemli ölçüde aslında bir daha doğru görüyorlar ve Türkiye'ye tekrar kısa vadeli sıcak para dediğimiz para girmeye başladı. Faiz indirimine rağmen. Bütün bunlar tabii biraz şaşırtıcı ve paradoksal görünüyor yakın geçmişi düşündüğünüz zaman. Ama açıkçası bana pek öyle gelmiyor. Yani öyle mi? Bu gidişatı ben de doğrusu öngörmüştüm. Tabii birkaç kritik nokta vardı. Bu Merkez Bankası Başkanı bir şeyle, bir gece yarısı kararnamesiyle cumartesi günü değiştirildi. Zaten o da son noktayı koydu aslında. Merkez Bankası Türkiye'de artık bağımsız değil siyasetten. Ardından gelen de zaten şey vardı, para politikası kurulu vardı. Önce enflasyon raporu açıkladı. Tabii çok merak ediliyordu neler diyecek, ne söyleyecek. Ona geleceğim. Bir de para politikası kurulu toplantısı vardı. Yani normal tarihli toplantı. Orada da açıkçası faiz indirimi zaten yapması gerektiğini söylüyordum. Hani Erdoğan istediği için, Cumhurbaşkanı istediği için değil, resesyonda olan bir ekonomi, yani resesyonda olan bir ekonomi ne demek? İşte üretim düşmüş, iç talep ölü vaziyette, konut sektöründe hele muazzam bir kriz ve işsizlik giderek artıyor. %16'yı bulmuş tarım dışı işsizlik oranı. 4,5 milyonun neredeyse işsiz sayısı 1,5 milyona yakın artmış bir yılda. Şimdi böyle bir ekonomide şöyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Kredi faizleri neredeyse %30'lara yakın. Çünkü Merkez Bankası faizini, oraya geleceğim, geçen Eylül'de büyük bir panik içinde 650 bas puan arttırmış. Ondan sonra ve ardından da kur aşırı, zaten Türk lirası değer kaybetmişti. Hatırlayın geçen yazı, Ağustos ayını, ondan öncesini. Dolar 6, en son valla 6.7'yi de galiba günün birinde bir saatinde bulmuştu da evet. Neyse, onu boş verin, altının üzerindeydi. 6.3 evet. Yani bu, bakıyorsunuz şeye, reel kur diye bir tabii şey hesaplanır. Hani Türkiye'deki fiyatlar ne durumda? Bizim ticari partnerler ne durumda? Dolayısıyla kurun reel durumu nedir diye Merkez Bankası izler bunu. Tarihi olarak en düşük seviyesine, yani şöyle söyleyeyim, 2003 yılında 100 kabul edilir bu şeyde, seride, ki 2003 yılı 2001 krizinin 2 yıl sonrasıdır. Yani Türk lirası değerli durumda değildir 2003'te. Onun için 2003 nispeten doğru bir benchmark, bir baz yılı. 60 küsurlara düşmüştü. Yani aşırı değersiz olduğu, Türk lirasının gereksiz ölçüde değersiz olduğu çok açık ortadaydı. Ama malum çok büyük tereddütler, belirsizlikler, hem bu Merkez Bankası üstündeki baskılar, dışarıdaki anlaşmazlıklar, şoklar, lafı uzatmayayım. Şeyin ardından, Eylül ayındaki o bir dönüm noktasıdır, geçen yılın Eylül ayı. O 650 bas puanlık artış, ki antre parantez şunu da söyleyeyim, daha önce aslında Temmuz'da yapmalıydı bunu ve herkes bekliyordu. Büyük bir ihtimalle siyasal baskı nedeniyle. Ama onu Merkez Bankası atladı. 24 Temmuz'da onun üzerinde kur Ağustos ayında iyice çığırından çıktı. Ve sonunda bu sefer işte bir şekilde ikna ettiler Cumhurbaşkanı'nı. O da zaten açıklama da yapmıştı o gün para politikası kurulu toplantında. Tamam, hani yapın demeye getirdi. Çünkü tabii ki haberi var o gün kuruldan ne çıkacağından. Ama evet, sabrımın sınırı var. Sonuç istiyorum demişti. Bu önemli bir çıkış, üstünde çok fazla durulmadı. Şimdi bu böyle bir ortamda 650 bas puanı yapınca, tabii ki dediğim gibi, bir taraftan resesyon, öbür taraftan Türk lirasında faizinde muazzam bir artış, mevduat faizleri %20'lerin üstüne çıktı. TÜFE hatırlayın, tepe noktası işte %25'ti zaten gene Eylül ayında. Orada da enflasyonda büyük bir sıçrama olmuştu, 6.3 puanlık. Bu da çok büyük bir şoktu. TÜFE'nin açılımı nedir? Onu da dinleyelim. Tüketici fiyatları endeksi. Evet. Yani oradan izlemek daha doğru. Çünkü sonuçta hepimizin kesesini, cüzdanını etkileyen enflasyon o nihayetinde. Ondan sonra tabii ki düşmeye başladı. Kur aşağı geldi. İşte 5-8'ler, 9'lar falan. Geçen sonbahardan söz ediyorum. Ama tereddütler devam ediyordu. Yani çok da istedikleri ölçüde kur inmemişti. Ama enflasyon düşmeye devam etti. Nitekim işte Temmuz'a geldiğimizde, hatta Haziran'a geldiğimizde %16 civarına kadar düştü. Öbür tarafta şöyle düşünün, resesyonda bir ekonomi, talep son derece zayıflamış, faizler, yani mevduat faizlerinden gidelim, bırakın kredi faizlerini, %22, %23 bankalar veriyor. Şimdi Türk lirasının reel getirisinde gördüğünüz gibi olağanüstü bir artış vardı aslında. Evet. 600-607 puan, ama ona rağmen o dönemde işte seçim, İstanbul'da bir seçim yetmedi, 31 Mart'ta bir seçim, onun yarattığı belirsizlikler, hadi o iptal edildi, herkes artık biliyor ne olduğunu, o tereddütleri devam ettirdi. Onun üstüne bu S-400, S-400, F-35 Amerika ile dalaşma, NATO ile, Batı ile problemleri geldi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, İnsanlar hala, hem yerli yatırımcılar hem dış yatırımcılar tereddüt içindeydi. Amerika yaptırım yapar mı, yapmaz mı vesaire. Ama seçimler geçti, o yaptırım meselesi de çok inandırıcı gözükmedi zaten. Ona da bir anlamda alışıldı. Merkez Bankası tabii ki faiz indirecekti. Yani resesyondaki bir ekonomide %6, %7 yerli parada reel faiz olur mu? Enflasyon beklentileri de düşmüştü nitekim. Evet. Yani ben doğrusu 300 bas puan zaten yapmalı diyordum, başa dönecek olursak. 425 bas puan yaptı, bir şey olmadı. Beni de şaşırtmadı, çünkü hala 19.75'ten bankalara para veriyor sisteme. İşte şeyler, bankalarda tabii bu durumda düşürdüler bir miktar mevduat faizlerini. Doğal olarak kredi faizleri de düşecek. Şeyden söz etmiyorum tabii, bu kamu bankalarına, 3 kamu bankasına o tamamen siyasi emir veriliyor, komuta veriliyor. Onlar özellikle bu ipotekli kredileri, konut kredilerini ciddi oranda düşürdüler. Çünkü onlara görev zararı yapabilirsin, sonra bakarız deniyor. Nitekim de kamu kaynaklarından gerekirse öz kaynak takviyesi yapılıyor. Ondan söz etmiyorum ama doğal olarak tabii krediler faizleri de düşme yönünde. 17-18'e geldi mevduat faizleri. Enflasyon bundan sonra gene düşmeye devam edecek. Neden devam edecek? Ama sınırı var. Eylül geliyor. Hatta bu Ağustos ayı enflasyonu 3 Eylül'de açıklandığında orada da bir miktar yıllık enflasyon işte %15'e kadar düşebilir. Ama esas Eylül ayında, bunu ısrarla söylüyorum, Eylül ayında baz etkisiyle çok büyük bir düşüş olacak. Muhtemelen %10-11 civarına inebilir. Neden? Yani... Çünkü geçen Eylül ayında %6.3'lük tek aylık artış vardı. Şimdi Eylül ayında tek bir ayda fiyat seviyesinin, tüfenin %6.3 artma ihtimali var mı? Yok, tabii ki sıfır. Büyük bir ihtimalle hadi artsın %2 artsın. 4.3 puanlık demek ki yıllık enflasyonda zaten bir düşüş göreceğiz bir şekilde. İşte o da en kötü ihtimalle 12 civarına, 11-12 civarına indirir yıllık enflasyonu. Dolayısıyla hala faizlerin zaten resesyondaki bir ekonomi, yani resesyondan çıkmaya çalışan, artık öyle diyelim, resesyon durdu gibi öyle gözüküyor ama bir türlü hızlı bir canlanma, ekonomide toparlanma yok. Böyle bir ekonomide bir taraftan enflasyon %11-12'ye düşmüş, öbür tarafta hala Merkez Bankası 19.75 faizi zaten ekonomik olarak kabul edilemez. Dolayısıyla düşürmeye devam edecek. Resesyon, işte, resesyonu durgunluk olarak mı çevirmeliyiz? Tabii durgunluk diyoruz. Kusura bakma. Rica ederim. Bizim jargonda işte dilimiz alışmış. Şöyle istersen toparlayayım. Eylül ayında bir daha bir şey var. Ağustos'ta yok, para politikası kurulu. Ve kritik nokta bence bu para politikası kurulunda çıkacak faiz indiriminin derecesi. Şimdi evet, Eylül'de büyük bir bayramdan sonra büyük bir hareketlilik bekliyoruz düşüşle beraber yani. Yani şimdi tarihini hatırlamıyorum Eylül ayında ama şimdi bu bana sorarsan gene 200 bas puan hadi o civarda bir indirim yapılırsa bence gene sorun yok. Yapılması lazım zaten. Çünkü neden kısıtlı tutuyorum? Yani bir taraftan enflasyon 3 Ekim'de %11 bilemedin. Hadi %12 olsun, o kadar da değil ama o civarlara düşmüş. Senin faizin 19.75. Arada hala demek ki nereden baksam 500-600 yüzde puan fark var. Bu marjı tabii ki rahatlıkla kullanabilirsin gibi görünüyor. Ama şu var. Şu ve esas sınav hem enflasyonla mücadelede hem artık Merkez Bankası'nın bağımsızlığından bahsedemeyeceğimize göre Türkiye'de acaba Cumhurbaşkanı'nın enflasyon faiz teorisine yanıt veren faiz politikası, yani faizleri aşırı düşük tutun, enflasyona bakmayın çünkü zaten enflasyon düşen faizi isteyecektir anlayışı, iddiası acaba dikkate alınır mı? Şimdi böyle şeyde alınmadı bu son para politikası kurulda. Yani 425 bas puan, onu anlattım. Kesinlikle şimdi öyle bir havada var, aslında onu da konuşalım. Öyle bir hava var ki ya bu 425 bas puan tamamen işte Cumhurbaşkanlığının evet empoze etti. Onu da doğru ben de değil, sormak ona, istiyordum. Evet. Evet ama işte anlatmaya çalıştım. Yani ben Merkez Bankası Başkanı olsam belki 405 yazmazdım ama tabii onlar daha iyi şey diyorlar, veriler itibariyle takip ediyorlar. Ama en azından 300 bas puan kesin yapardım. Ama belki de onların enformasyonuna sahip olsaydım belki ben de 400 bas puan yapardım. Yani burada Cumhurbaşkanı ile ilgili bir şey yok. Artı bu yeni başkan Uysal soyadı da tesadüfen. Enflasyon raporu işte her 3 ayda bir açıklanır. Bu açıkladığı Temmuz sonunda enflasyon raporunda tabii gazeteciler de oluyor. İşte uzmanlar oluyor, soru soruyorlar. Onun bir prezentasyonu oluyor, sunumu oluyor. Orada da çok tartışıldı, birkaç yeni anahtar şey kullandı kavram, özellikle makul reel faiz lafını etti. Şimdi bu tabii bizim ekonomi jargonunda yoktur böyle makul reel faiz. Reel faiz var da kavramı, onun makulü nedir? O öyle bir kavram yok. Bunu kullandığı için eleştirildi de ne demek isteniyor dendi bilmem ne. Yani bana göre bu önemli bir sinyaldi. Büyük ihtimalle şunu söyleme. Ya da ben öyle anlıyorum. Şunu söyledi. Biz kuru zıplatmayacak bir faiz politikası izleyeceğiz. Merak etmeyin. Ha şimdi bunun dozunu kaçırırsa oraya geliyorum. Bu Eylül ayında yapılacak. Ya o zaman anlayacağız Eylül ayındaki para politikası kurulunda. Bunun dozunu kaçırmak ne demek? Enflasyon yıl sonunda tamam Eylül'de %11 belki en fazla %12'ye hatta %10'a belki düşecek. Ama ondan sonra Kasım ve Aralık ayında tekrar bir enflasyon artışı başlayacak. Bu da yani bir böyle atmasyon değil. Çok basit. Nasıl Eylül'de baz etkisiyle muazzam bir en az belki 450-500 bas puanlık bir düşüş olacaksa Kasım ve Aralık'ta da aynen bu nedenle ama aksi yönde bir artış olacak. Çünkü Türkiye'nin enflasyon tarihinde olmamış bir şey oldu geçen Kasım ve Aralık'ta. Bu söylediğim faiz şokundan sonra kur aşırı yükselmiş. Kur hızla aşağı inmeye başlayınca zaten içeride de dördüncü çeyrekte resesyon iyice kendini gösterdi. Üretici maliyetleri ne olursa olsun firmalar o maliyetleri kadar zamlar yapamadılar çünkü satış yok. O bakımdan Kasım ve Aralık ayında TÜFE düştü. Yani deflasyon oldu. Evet. Fiyat seviyesi, şimdi rakamları tam hatırlamıyorum ama %4'e yakın 2 ayda toplamda %4'e yakın TÜFE'de bir düşüş oldu. Bu Kasım ve Aralık ayı için görülmemiş bir şeydir Türkiye gibi enflasyonun artık müzminleşmiş bir ekonomide. Şimdi dolayısıyla bu Kasım Aralık'ta enflasyon artacak. Diyelim ki hadi %11 oldu. Nereden baksan bana sorarsan en azından 4-5 puan artacak. Geldik gene 13-14-15'e. 14-15 zaten Merkez Bankası diyor ki %14 olacak yıl sonunda. Şimdi ona bakacağız. %14 bir enflasyon ve sonrasının geleceği de belirsiz bir enflasyona karşı ne kadar faiz indirici. İpin ucunu kaçırma işin yani endazesini ben çıkartma şeyi diyelim sınavı bu Eylül'deki kurulda bu söylediğim sorduğum soruya bağlı. Tutup da 19.75'ten atıyorum %15'e işte bir 400 puan daha öyle diyelim basitleştirelim. Bir 400 bas puan daha indirirse o zaman diyeceğiz ki hakikaten bu artık Beştepe talimatıyla geliyor bu makul reel faiz falan. Yok bunun içinde bizi bir kez daha yeni Merkez Bankası Başkanı aldattı ya da bilerek değil mecbur kaldı dayanamadı baskılara böyle yaptı diyebiliriz. Ama 150-200 bas puan Eylül'deki para politikası kurulunda eğer faiz indirimi yaparsa gene kimse şaşırmasın. Bu hakikaten o makul tırnak içinde makul reel faiz politikası da ısrar ediyor, bunun arkasında duruyor demektir. Faiz indiği için de, onu da belirteyim, faiz iniş yönünde olduğu için Merkez Bankası indiriyor, arkasından bankalar hem mevduat hem kredi faizlerini indiriyorlar. Bu da sanıyorum Cumhurbaşkanı'nı zaten şey diyor, rahatlatıyor. İşte faiz iniyor. Faiz ben de indirin dedim, iniyor diyor. Evet. Esas sınav, onun için söylüyorum, esas sınav 2020 yılı. 2020. Yani Kasım, Aralık'ta, diyelim ki Eylül'de de makul bir indirim yaptı. Yani döviz kuru istikrarlı. Ama yıl sonunda %14 civarında kucağımızda bir enflasyon var. Şimdi artık maz etkileri yok 2020'de. Şimdi bu %14 enflasyonu nasıl iddia ettiği gibi %8'e düşürecek 2020'nin sonunda? Bunu hala makul reel faiz vererek mi? Dolayısıyla nispeten kredi faizlerinin hala yüksek kaldığı, nominal olarak yüksek kaldığı dediğim %20 civarında. 19-20 civarında hala seyretmeye devam ettiği bir ekonomi düşünün. Bunda kimse 10 yıllık konut kredisi almaz mı faizlerle? Araba vesaireye de bu faizlerle 3-4 yıllığı da gireceği şüphelidir. Dolayısıyla ekonomide canlanmanın, Cumhurbaşkanı'nın arzu ettiği, şiddetle arzu ettiği kadar güçlü olmadığı, işsizliğin, yükselmiş işsizliğin bir türlü düşmediği bir Türkiye, 2020'de hala kucağımızda 4,5 milyon, belki daha fazla, çünkü önümüzdeki aylarda da ben artış bekliyorum. 4,5 milyon bir işsiz kitlesi, işsizlik süresi uzuyor. Şimdi böyle bir 2020 yılı tahayyül edin ekonomi cephesinde. Ben bir de bir şey sormak, çok somut bir şey sormak istiyorum Seyfettin. Güncel bir konuyla ilgili. Şimdi bütün Türkiye, özellikle bu Çanakkale'nin Kirazlı Köyü yakınlarındaki altın ve gümüş madeni projesi ve bunun tepkilerine yönelmiş. O bir çevre faciası. Evet, ama burada ilginç bir şey var. Alamos Gold şirketi, bunu yapan Kanada şirketi, Kirazlı'da hesabını altının ons fiyatının $1,250 olacağı öngörüsüyle yapmış. Ama dün itibariyle altının onsu $1,500 aşmış durumda. Emre Deveci'nin haberi bu, Cumhuriyet Gazetesi'nde. Yani bütün 5 ayrı yerde, ikisi Kanada'da, üçü Kanada'da, bir ikisi de Meksika'da altın ve gümüş madenleri işletiyor. En düşük maliyetli altını Kaz Dağları'ndan çıkaracak deniyor. Ve %44'lük getiri oranıyla Kanada merkezli Alamos Gold'un en yüksek kar oranına sahip projesi olacak diyor. Evet, bu söylediğim rakamlar onu söylüyor. Evet, çok acayip bir durum değil mi bu? Mesela yani en düşüğü Türkiye'de Kirazlı görünüyor. Ona en yakın olanı bile Kanada'da Lynn Lake denen göldeki altın arama, $745 maliyeti mesela, dolar olarak. Yani iki katı neredeyse. Şeyi anlamadım. Bizdeki maliyet daha düşük o zaman. Evet, biz en düşük maliyetli Türkiye'deki şey. Türkiye'de müthiş bir kar elde ediyor tabii. Tabii bu, en çok karı Türkiye'de elde ediyor demektir ama bunun 2020'deki ekonomik görünümle ilgisi ne? Bilmiyorum işte. Ben de yani şirketin piyasa değeri de son bir haftada %9 değer kazanmış. Yani ani bir şey oldu böyle. Büyük bir kar. Ya, evet, yani bu Kanadalı şirket çok büyük kar edeceği, onun da bir kardan da herhalde içeride de bir dağıtım olacaktır artık. Bilmiyorum nasıl olacağını ama dolayısıyla bundan kolay kolay vazgeçirmek zor görünüyor. Nasıl bunun izinleri? Korkunç herhalde, anlaşmalarda verirken bu izinleri, tazminat vesaire de konmuştur maddeleri. Ama öbür taraftan da hakikaten o sevindirici yönü büyük bir infial yarattı. Ne olup bittiği, özellikle bu sigenin yaratacağı sonuçlar uzun vadede, kısa vadede hatta ortaya çıktıkça hakikaten toplumda bu çevreyi koruma, doğayı koruma bilincinin de Türkiye'de bir hayli geliştiğini ben görüyorum, öyle anlıyorum. Evet, ve çok büyük bir taban hareketi var. Evet, yüzlerce çadır var. Ve devam edeceği benziyor. Evet. Yani evet. İlginç bir gelişme de oluyor. Ama işte bu hırsların tabii sonu yok. Karada şirketini eleştirecek bir durumumuz da yok. Onlar sonuçta kendi işlerine bakıyorlar. Hesap kitaplarını yapıyorlar. Sorun buna izni verendi. Bu kadar büyük bir katliamı Türkiye'nin çok ender bir, değil mi, nefes alma şeylerinden, yörelerinden biri. Kaz Dağları, muazzam ormanlar. Sen burada bir de bu ağaç kesimi meselesini de ben anlamadım. Ya nasıl 47 bin tane en fazla ağaç keseceksin diyor sözde. Değil mi? İzinden evet, çevresel etki değerlendirme bu şey. 200 bin tane kestiği iddia ediliyor. Bu doğru mu ya? Valla uydudan yapılan gözlemle çekilen fotoğraflardan çıkan bayağı mühendisler odası böyle çevre kuruluşlarından böyle raporlar geldi. Tam olarak tespit etmek kolay değil, mümkün de değil belki ama çok daha yüksek çok... olduğu aşikar. Çünkü oraya giden görgü tanıklarının, orada eylem yapanların ifadelerine de bakılacak olursa, yani ilk defa gidenler şok geçirmişler manzarayı görünce. Yani bayağı travmaya girmişler. Fotoğraflarını görüyorum ben evet. De. Ağlayanlar, yerlerde yuvarlananlar falan olmuş manzarayı görünce. Yani büyük bir facia var yani orada. Peki bunu muhalefet partilerimiz neden bunun üzerine gitmiyor? Ya da ben mi farkında değilim? Yani çünkü bu şeyi sen anlaşmaya imza attıysa o... Kanadalı şirket 47 bin ağaç keseceğim diye ama 200 bin tane kestiyse ve bunu izinsiz yaptıysa bu anlaşmayı iptal etmek için iyi bir gerekçe de olur. Bunun üzerinden gitsinler. Evet. McCluskey de şirketin CEO'su, üst yöneticisi John McCluskey de açıklıyor. Biz kesmedik. Orman izinleri kapsamında 5 milyon dolar da ödedik. Yani sizin takdir etmeniz gereken bu diyor. Ağaç kesme izinleri şirkete değil, hükümetin yetkililerine verildiğini belirtmiş. Yani hükümet yaptı diyor onlar da. Harika. Yani aynen böyle. Reuters'ın haberi bu. Yani bizzat Reuters'dan okudum yani. Allah Allah. Peki CHP ile İYİ Parti ne yapıyor? Oradalar aslında mücadele veriyorlar. Nasıl olsa da. Yok izliyorlar yakından. Birçok milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, Halkların Demokratik Partisi'nin de. Bugün de İYİ Parti'de orada Meral Akşener de gidecekmiş. Devam edeceğe benziyor. Bakalım ne olacak? Yani kar dağları diye manşet atmış bugün Cumhuriyet Gazetesi arka sayfasında. Ne kadar üzücü. Neyse, bizim konuya dönecek olursak zaman da tükeniyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Bu Eylül ayındaki indirim, faiz indirimi para politikası kurulunda bence 2020'de de nasıl mücadele etmeyi düşünüyor onu gösterecek. Bir indirim de olacağı için Cumhurbaşkanı da çok fazla bence ona sesini çıkarmaz. Ya neden az oz oldu falan der. Ama bekler devamının gelmesini. Esas sınav hem enflasyonla mücadelede sınav, hem de Merkez Bankası Cumhurbaşkanı'nın istediği faiz politikasını uygulup uygulamayacağı, yoksa Uyuşan'ın, yeni başkanın işte bu makul reel faizde özetlenebilecek, ne kadar belirsiz bir kavram da olsa özetlenebilecek nispeten sıkı bir yüksek faiz politikasının arkasında durup duramayacağı İki tane sınav 2020'de verilecek. Çünkü dediğim gibi enflasyonun katı zaten bir enflasyon. Aşağı yukarı %14 civarında 2020'de bir enflasyonla başlayacağız. Bunu Merkez Bankası'nın iddiası %8'e indireceğim diyor bir yıl içinde. Bunu yapabilmesi için hakikaten nispeten reel faiz, yani nominal faizleri, kendi fonlama faizi ve buna bağlı olarak kredi faizleri aşağı yukarı %15-16-17, hatta bazı kredi faizleri tabii tüketici gibi daha yüksek olacak. Kamu bankalarını buradan hariç tutuyorum. Orada da görev zararları, bu düşük faiz siyaseten düşük faizle ne kadar dayanırlar görev zararına, hazine bunlara nasıl, ne kadar, nereye kadar takviye yapar, o ayrı bir tartışma konusu. Ama normal banka sisteminde nominal faizler 2020'de de dediğim seviyelerde, bugün bir %25-30 arasında seviyelerde olmayacak tabii, daha düşük, ama bu söylediğim nominal seviyelerde Türkiye'de ekonomiyi, iç talebi özellikle istenilen hızla, özellikle de Recep Tayyip Erdoğan istediği hızla canlandıramaz. Evet. Bu görüldükçe o zaman Cumhurbaşkanı'nın tepkisi ne olur? O bakımdan ikinci sınavda işte burada. Çünkü artık faiz politikası, Cumhurbaşkanı'nın savunduğu faiz politikası, istersen onu da belirterek bitireyim, öyle sadece bir söylem. Trump'ın ki söylem. Trump'a dönecek evet. olursak. Zaten Adalet Bakanı'na da sormuştu geçenlerde, bunu ben görevden, bu pavulu nasıl alırım diye. O da araştırmış, alamazsın dedi. Yani bizim kanunlar buna el vermiyor. Bizde tabii böyle sorunlar yok. Hem görevden alındı, hem onu belirteceğim, bu çok önemli. 11. şey, nihayet 5 yıllık kalkınma planı işte meclise gittiğinde gördük ki planın içinde bir önemli paragraf var ve orada bu Cumhurbaşkanı'nın savunduğu faiz politikası resmi belgeye girmiş. Yani artık resmi bir politika. Dolayısıyla bunun karşısında hakikaten mevcut Merkez Bankası hangi faiz politikasını uygulayacak? Bu çok önemli bir sınav 2020 için. Yani tamam, bağımsızlığı unuttuk ama bağımsız olabilir Merkez Bankası, fakat gene de yapması gereken, izlenmesi gereken politikayı izleyebilir. Ama zaten o politika eğer bizzat karar verici tarafından reddediliyorsa ve kendine özgü bir faiz politikası varsa, o zaman ne olacak? Uysal da mı acaba? Ya uysal davranacak ya da davrandığı takdirde, bana sorarsan işte o zaman önemli kıyamet kopar kurda ve başka gelişmelere yol açar. Ya da o da uysal davranmayacak önceki başkan gibi. Onu da demek ki bir cumartesi günü kararnameyle öğreneceğiz gibi başkası gelmiş. Yani 2020 önemli bir sınav bu. Evet, bunu enflasyon takip edeceğiz herhalde. Bir Agatha evet. Christie polisiyesine de döndü. Hudanit, yani suçlu kim diye merakla evet. takip edeceğiz. Peki. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.